Morciba, Be Yourself na żywo. Morciba w Polsce, w Warszawie w tym roku, konkretnie w klubie Progresja 18 października. Na razie mamy 17 minut po czwartej. To teraz będzie cover, który wydaje się chyba być sławniejszy i popularniejszy niż oryginał. I tutaj już wkraczamy w muzyczne kalendarium. Dziś 65 lat kończy Jackie O'Sullivan na przełomie lat 80. i 90. Tak mniej więcej niecałe 4 lata. Jedna z wokalistek Bananarama, to żeby złapać z trójką na wstępie dnia dobrą energię. Proszę bardzo. Voilà. Venus. 23 minuty po czwartej. Jak słuchajcie, jestem, doszedłem tutaj i będę z Państwem tak samo jak i Grażyna do szóstej. Krzysztof Zalewski przed momentem na podstawie Niemena Przyjdź w taką noc, to on też już doszedł, proszę bardzo. Jest John w kowbojkach, John Bon Jovi. 7 sierpnia, 35 lat temu, ukazała się jego płyta. Pierwsza solowa, pierwszy solowy album. To też granie z filmu, warto przypomnieć przy okazji, Młode Strzelby 2, czyli w trójce Blaze of Glory. And the earth was last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Minut do piątej, trójka, Polskie Radio. Proszę Państwa, 19 czerwca, to warto przypomnieć, śpiewała na żywo na warszawskim Torwarze. Alanis Morissette. Ironic też, to teraz będzie bardziej dosłownie, no i też muzycznie w zasadzie to spory kontrast. Heavy metal, ciężkie granie, ale on bez problemu ogromny ciężar potrafi unieść i to bardzo wysoko. Pilot Boeingów również, etatowy, a na ziemi to lata po scenie. Pierwszy heavy metalowy tenor. Głos żelaznej dziewicy. 67 lat temu urodził się Bruce Dickinson. Zatem w trójce, no już słyszymy. Iron Maiden, Fear of the Dark. When it's dark, fear of the dark.

kolejny tekst Andrzeja Mogilnickiego. Najpierw 2 plus 1, teraz Lady Punk, Rolling Stone z płyty Och, dasz czasów, gdy w zespole Lady Punk grał Edmund Stasiak. Wczoraj ten gentleman skończył 65 lat. Później także założyciel grupy Emigranci. A właśnie, tak przy okazji ma być film o Lady Punk, konkretnie o Janie Borysowiczu. Więcej na ten temat w każdej chwili na stronie Trójki. Sporo ciekawych artykułów. Nawet jak pada deszcz, warto zajrzeć. No i człowiek nie ma poczucia, że jakoś tak niekomfortowy czas na niego przyszedł. Tylko po prostu dzieje się coś ciekawego. Zawsze coś ciekawego można przeczytać. 8,5 minuty do 5. Trójka to teraz szczypta grunge'u z płyty Ten, Alive, Pearl Jam. słowem militerą. To w tobie jest, jesteś dzieckiem. Tylko snem niewiadome nogą drogi niechaj niosą mnie. Smak każdego. Płoń, płoń, płoń, płoń każdym dniem i nie bój się żadnego. Życie cudem jest, choć może tylko no!